جو اللہ نے اپنے ہندو سنگوں کو بھی لازم کیا ہے، یعنی کہ وہ حرم کی حرمت پر احترام کریں، ایسے ہی وہ معاہدہ کر لیتا ہے تو اس کا اپنے انتظام کر لیتا ہے، لہٰذا اس کو پورا کرنا چاہیے. لا يوجد شوق ولا ينقر صيد ولا يلتفت المغادة إلا من عرف ولا يختلط لها. فقال رب يا رسول الله إلا للخير فإن لقائه ولبيوت قال إلا للخير. اس لیے کہ جو اسلام پر بیعت کی گئی تھی تو اطاعت کی بیعت اس نے کی، اس کے لیے جو جہاد کی دعوت کی جائے تو لوگ نکل پڑے. قال الا للصغير. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الخلق. جهاد سے فراغت کے بعد بدء الخلق کے ذکر کرنے کی کئی سبب ہیں. اول تو جہاد اظہار روح ہوتا اور بدء الخلق میں تخلیق کو بیان کیا گیا جو اظہار کی ضد ہے. دوسرے دونوں میں دوسری بات یہ ہے کہ جہاد اس کا عمل دلالت کرتا کہ کسی کو قدم نہیں ہے، سب ملک عدم کی طرف چل رہے. عبد الخلق بھی اسی بات پر ڈال ہے کہ مخلوق نصر عدم ہے، تو جہاد بھی عدم پر دلالت کرتا، موجود انسان معدوم ہے. اور بد الخلق بھی عدم پر دلالت کرتا، معدوم مخلوق موجود ہو جاتی. اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ بد الخلق کے اخیر میں جو ہے اور جہاد کے اخیر میں جو ہے عیسائی، اس اخیر میں اس حدیث میں وارد ہوا ہے ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. خلق السماوات والارض کا ذکر ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے بدء الخلق کو ذکر کرنا ہے. اور فرمایا کتاب و بدء الخلق، بدء الخلق کی کتاب. مخلوقات میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی، اس میں اختلاف. ابو العلاء حمدانی نے اکثر علماء سے نقل کیا کہ سب سے پہلے عرش پیدا ہوا. امام احمد ابن جریر طبری اور ابن جوزی کہتے ہیں سب سے پہلے قلم پیدا ہوا. وعدہ کی حدیث میں وہ علماء خلق اللہ القلم. ابن عباس فرماتے ہیں وہ علماء خلق اللہ القلم. اور وعدہ کی حدیث میں وہ علماء خلق اللہ القلم. نمبر تین، ابن مسعود ابن عباس سے ایک روایت منقول ہے کہ سب سے پہلے پانی پیدا ہوا ہے. نمبر چار، ابن جریر طبری نے محمد ابن اسحاق سے نقل کیا کہ سب سے پہلے نور و ظلمت پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ یہاں سے تاریخی روایات کا آغاز ہو رہا ہے. تاریخ کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ابتدائے مخلوقات سے ہے، دوسرے کا تعلق بنو آدم سے ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اس میں اول کو ذکر فرمایا، اس سے فراغت کے بعد پھر تاریخ آدم و اولاد آدم لکھی، لیکن مصنف کی شرط پر انبیاء کے سلسلے کی احادیث زیادہ تھی اور وہ اشرف و اولاد آدم کے، اس لیے اور خود آدم لیے کتاب انبیاء کا عنوان دیا اور یہ عنوان دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نوری سے اعلیٰ آدم کو خود نبی دیا. چلیے وبن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في قوله قول لا يكف الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو عليه. امام بخاري اس ترجمہ اس آیت کو لا کر اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ ساری مخلوقات عدم سے وجود میں آئی ہیں, سب پہلے معدوم کیونکہ اللہ نے تو موجود کیا, کوئی چیز اللہ کے علاوہ قدیم نہیں, سب مقدسم مخلوق. چلیے وقال ربيع بن حسين چلیے وانا حسن كلنا عليه هين وهين وهين مثل لين وليل وميت وميت وميت وميت وزيت وزيت. امام بخاري رحمه الله عليه نے یہ لوگ جا کر اشارہ کر دیا مشدد مخفف معنا. چلیے افعینا افعیا علینا حین انشاء انشاکم وانشا خلقکم حین انشاکم وانشا خلقکم تفسیر بالخلق الاول کی کیا ان پر احیا تاریخ کر دیا, تاریخ ہو گیا خلق اول کی وجہ سے, یعنی ہماری مثال مخلوق کی نہیں, مخلوق کام کر کے تھک جاتی ہے, ہم تو ان کے ذریعے پیدا کرتے ہیں. چلی خلقتم اطوارا, مختلف احوال سے گزار کر تم کو پیدا کیا, پہلے مصباح پھر عصبہ پھر مصباح اور پھر اس کے بعد تصویر بن کر آیا. چلیے ادا طورہ ہوا ایک قدر ہو وبہی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن جابر بن شداد عن صفان بن محرز عن عمران بن اطوار طور سے مراد قدر ہے. چلیے عن عمران بن حسين رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء نفر من بني تميم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا فقالوا بشرتنا فاعطنا فتغير وجهه فجاء اليمن فقال يا اهل اليمن اقبل البشرى اذا لم يقبلها بنو تميم اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بنا القلق والعقل فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم اقم وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا جابر بن شداد عن صفان بن محرز عن حدث عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقدت ناقتي في باب فاتح ناس من بني تميم فقال اكبر البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل علي ناس من اليمن فقال اكبر البشرى يا اهل اليمن ان لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جيناك لنسالك عن هذا الامر قال جيناك لنسالك هذا الامر ہم تو اس مخلوق کے متعلق پوچھنے ہیں. قال كان الله ولم يكن شيئا, اللہ تھے اور اللہ کا غیر نہیں تھا. یہ حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین جگہ دو جگہ تخریج کی ہے یہاں اور دوسرے کتاب توحید. یہاں تو فرمایا لم يكن شيئا, یہاں تو حدیث میں ہے لم يكن شيئا غیره, اور کتاب توحید میں آئے گا لم يكن شيئا قبله. ابن تیمیہ نے تیسرا لفظ نقل کیا ہے لم يكن شيئا معه, اور بخاری کا حوالہ دیا ہے, لیکن اس لفظ کا بخاری میں کوئی وجود نہیں ہے. حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر ابن تیمیہ کے اعتماد پر یہ تیسرا لفظ نقل کیا ہے, مگر ان حضرات اس کا کوئی مخرج ذکر نہیں کیا. اور جب سے حدیث پر میں نظر ڈال رہا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک مجھ کو یہ لوگ کہیں نظر نہیں پڑا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی مجلس میں امام نے سنی, حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ کاش میں اس مجلس سے نہ اٹھا ہوتا اور میرا ناکہ چلا جاتا تو کوئی حرج کی بات. اب ظاہر ہے کہ ان الفاظ ثلاثہ میں سے حضور نے کوئی سا ایک لفظ کہا ہوگا. اس کی تعین کے لیے ابن تیمیہ نے یہ طریقہ بتایا کہ دوسری احادیث پر نظر کر لو. مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں ہے انت الاول فلیس قبل بشیر, اس سے معلوم ہوتا کہ الفاظ ثلاثہ میں سے قبل کا لفظ اصل ہے، کیونکہ حضور سے دوسری اور دوسری حدیث میں یہ لفظ منقول ہے. تو الحدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ سے پہلے کسی چیز کے نہ ہونے سے اللہ کے ساتھ کسی چیز کے ہونے کی نفی لازم نہیں آتی ہے. علامہ کی اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ جب سے اللہ کے اللہ کے ساتھ یہ سارے مقتصاد قائم، اور چونکہ اللہ کی صفت کلام اور یہ ازلی صفت ہے، تو لا محالہ اللہ ازل ہی سے مخلوق کا سلسلہ جاری فرما دیا. اس پر بھی اشکال ہے کہ اس سے تو مخلوق کا قدم لازم آتا ہے، اور قدم منافی عدم ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ قدم نوعی ہے، یعنی ایک مخلوق آئی گئی، دوسری آئی گئی، لیکن ایک سلسلہ چل رہا ہے. علامہ نے اس سے قدم کی تو نفی کر دی اس تقریر سے، لیکن یہ جو مخلوق کا ایک قدم سمجھ میں آتا کہ جب سے اللہ، جب سے عبداللہ، اس کا کوئی حل نہیں سمجھ میں آتا. اور علامہ نے یہ بات اپنی طرف سے ایجاد کی، اور نہ حوادث لا اول لہا کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ احادیث میں ذکر ہے. اور علامہ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اصل لفظ قبل ہے، اور قبل کے لفظ سے کسی چیز کا اللہ کے ساتھ ہونے کی نفیلا نہیں آتی، یہ ان کا اپنا خیال ہے. یہاں جب حدیث کے دو الفاظ اور دونوں میں کوئی تنافی نہیں، تو خام خواہ کے اللہ کے ساتھ مخلوق کو ثابت کرنے کی کیا معنی ہے. ایک جگہ فرمایا گیا لم یکن شیئن قبلہ، دوسری جگہ فرمایا گیا لم یکن شیئن غیرہ، یہ دوسرا لفظ پہلے لفظ کی شرح ہے، اور یہ کہا جائے گا اللہ پھر کوئی چیز تھی ہی نہیں. اور یہ سمجھ لیجئے لفظ قبل بھی اسی معنی کو ادا کرتا ہے، اور اسماعیلی کی روایت میں صاف کان اللہ قبل کل شیء، اسی حدیث میں وارد ہوا اللہ سب سے پہلے تھے، اور یہی ہے هو الاول والآخر، اللہ اول ہے. اور اول کے معنی ہے کہ اسے کے ساتھ کوئی، اگر اس کے ساتھ کوئی ہو تو پھر اولیت کس کی ہے. باہر حال ہم علامہ ابن تیمیہ کی اس مسئلے میں موافقت نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ کتاب سنت کے سلسلے میں عقائد کے باب میں وہی ہے جو حضرات سلف صالح کا عقیدہ ہے، کہ جو کچھ کتاب سنت میں آیا ہے اس کے ظاہر کا ہم اعتقاد کرتے ہیں. اقول كما قال الله ورسوله واسكت عما سكت عنه الله ورسوله، اور متکلمین جو معنی بیان کرتے ہیں یہ سب مباحات و جائزات کے قبیل سے ہیں، لوازمات کے قبیل سے نہیں ہیں. انہوں نے معنی معتزلہ کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے بیان کیے تھے، بعد کے لوگوں نے علم کی کمی کی وجہ سے اس کو اصل مراد سمجھ لیا. اگر ایسا ہوتا تو صاحب شریعت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نصوص پڑھتے تو ان نصوص کے معنی بیان کرتے، جب انہوں نے نہیں بیان کیے تو یہ صاف دلیل ہے کہ یہ نصوص بالکل اپنی ظاہر پر ہیں، لیکن لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ حوادث میں دوام ہے ماضی و مستقبل میں یا نہیں ہے. جہنم نے صفار ابو الحضیر اللہ کو کہتے ہیں نہ ماضی میں دوام ہے نہ مستقبل میں، پہلے کچھ نہیں تھا بعد میں کچھ نہیں رہے گا. نمبر دو، شہر اسلام فرماتے ہیں ماضی میں تو دوام نہیں مستقبل میں دوام ہے, جنت جنت رہیں گے جنت جائیں گے. نمبر تین, علامہ ابن تیمیہ اور ان کے متبعین کہتے ہیں ماضی میں بھی دوام ہے مستقبل میں بھی دوام ہے, اور ابن عبدالعزیز حنفی نے یہ قول اہل حدیث سے نقل کر کے یہاں پیدا کر دیا کہ سب محدثین اسی کے قائل ہیں. لیکن ابن تیمیہ سے پہلے حوادث لا ولہا کا کوئی قائل ہم کو نہیں معلوم, واللہ عالم بالصواب. اس کے سام اور میرے بیچ میں سراب حائل ہو رہا, یعنی اور دور جا چکی تھی اور سراب چمک رہا. فواللہ لوجدت تو نہیں کر, یعنی اس کے دیکھنے کے لیے جانے کی وجہ سے عمر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات نہیں سن پایا. اس کا صدمہ ہے, کاش میں اس کو چھوڑ دے اور آپ کی پوری بات سن لے. وروا انسان رقبتا ان طوق ابن مسلم طارق ابن شہاب قال سمعت عمر يقول قام فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقام فأخبرنا عن بدي الخلق حتى دخل الجنة منزلة قال النار منزلة حفظ ذلك من حفظه فنسيه من نسيه. روایسان قبر اسی طرح سے واقع ہوا, اور یہی اکثر روایات میں دیکھ ہماری میں شاکر کی روایت میں روایسا ان ابھی حمزہ کا ان قبر کا کفار میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے. یہ عیسائی سے موسا بخاری ہیں, ان کا لقب گنجار میں بخاری ان کو گھوم گئی, یہی ایک حدیث ہے. حتیٰ دخلا جنت مناظر ہوں, یعنی بدائے خلق سے دیکھا حساب کتاب اور جنتیوں کی منت جہنم ان کو جانے پر سارے احوال بیان فرمائے سو بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه عن ابي احمد عن سفيان عن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني ويكذبني وما ينبغي له اما شتمه اياه فقولوا انني بلدا وما تكذبه فقولوا ان يعيدني كما بدأني وبه قال حدثنا ایسی بات کے منسوخ کرنے کے اس کی تنقید کو متفاد اللہ کی وحدانیت کے منافی ہے کہ اللہ کے لیے ولد قضا وقت ان کی ولد نصیب الاب ہوتا ہے اور اللہ کا کوئی شبیہ نصیب اور کفر نہیں فلم یکن لہو کفوا احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي زناد الى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فوعيد فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي وبلسانه وعنده فوق العرش كتاب الله في الباس عرش كيم فر اہل کلام کہتے ہیں اہمیت مقام اہمیت علمیہ اس بحث کو بالکل چھوڑ ہی دینا چاہیے بلا تشبیہ و تمثیل کے جو حدیث میں آ گیا اس پہ اعتراف کرنا چاہیے میں رحمتی غلب قضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اسی کا اثر ہے کہ دنیا قائم ورنہ گناہوں کا اثر طے ہونا چاہیے کہ دنیا کا خاتمہ وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في سبع الارضين باب ما جاء في سبع الارضين آپ جتنے حضر اللہ تسکلانی کہتے ہیں ان کے لیے کہ سات زمینوں کے اور صاف کر رہے ہیں یعنی وہ سات زمینوں پر پہلے ظاہر قسم میں آتا ہے اور حدیثیں اسے کا فیصد عظیم سے معلوم ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک امام بخاری نے اس پر سے دو باتوں پر تنبیہ کی ایک زمین کا وصف یہ کہ وہ ساتھ ہیں جیسا کہ قرآن کو ظاہر اور احادیث کی تصریح سے معلوم اور دوسرے آسمان زمین کا مخلوق ہونا جو آیت کریمہ اللہ الذی خلق السماوات ومن الارض مثلهن اور ابو بکرہ کی حدیث میں مسلح اس صورت پر یہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ابو بکرہ کی حدیث کرنے میں ممتاز اس ساز میں کبھی کرنا ہے اور شراح کی بات کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو مطابقت کا عدم مطابقت کا الگ اشکال اور مزید ایک دوسرا بڑا اشکال ہوتا ہے ایک اللہ امام بخاری مدن خلق میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کیا اور آسمان کو چھوڑ دیا حالانکہ آسمان کو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے تو جب بخاری نے غنم اور خمس فواسق اور زباد کے لیے تراجم منتخب کیا تو آسمان کو کیسے پور سکتے ہیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے یہاں پہنچ کر سراہ کرام کو غرض بخاری کی طرف توجہ نہ ہو پائی اور وہ غور نہ کر پائے اس کے بعد یہ سمجھو یہاں ایک اور مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ کہ آیا زمین ضلع یا آسمان علامہ فاقری کو کہتے ہیں فن ہے لیکن یہ ان کی نظر کا قصور ہے صحیح یہ ہے کہ آسمان افضل ہے اور امام نووی نے ایک جمہور علماء سے نقل کیا آپ ابن القیم کہتے ہیں یہ سوال وہ ملائکہ کا مرکز ہے، بھلے اعلیٰ کا مرکز ہے، ہر وقت وہاں عبادت ہوتی ہے، معصیت نام کو نہیں ہے، اور جنت بھی اوپر ہی کو ہے، اور زمین کو معلوم کر دی جائے گی، اور اس کا ایک حصہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ آثار سے ثابت. وقول الله عز وجل الله الذي خلق السماوات ومن الأرض مثلهن لآية وسقف المرفوع ومن الأرض مثلهن اور زمین میں سے اسی کے مثل پیدا کیا. ابن جریر طبری نے وطریق شعبان ابن عمران ابی الدوحا ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا، اور من الارض مثلهن قال فی کل ارض مثل ابراہیم ونحو ما علی الارض من الخلق. یہی حدیث حاکم و بیہقی نے بطریق عطا ابن السائب نبی الدوحا مطولا تقریر کی، اس کے ابتدا میں ہے. سم ارضین فی کل ارض آدم کا آدم کم ونوح کا نوح کم و ابراہیم کا ابراہیم کم و عیسیٰ کا عیسیٰ و نبی کا نبی کم. اس حدیث کی صحت میں کلام ہے، صاحب فتح الباری نے تو بیہقی کے حوالے سے نقل کیا، اسناده صحیح اللہ نے شاذ اور روایت شاذ محل وہم میں کہتا ہوں. ابن حانی نے اپنی مسائل میں امام احمد سے نقل کیا، حاضر الحدیث لیس بشیء اختلط عطاؤہ، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ عطا اس میں منفرد نہیں، عمرو بن مرہ ان کے مطابق ہیں ان کی حدیث، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ابن جریر کا. اسی لیے بعض مشائخ مولانا عبدالحی لکھنوی اور حضرت مولانا قاسم المدنی حدیث کے ثبوت کی طرف مائل، لیکن پھر بھی یہ حدیث شاذ ہے. امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یتابع ابو الدوحا، ابو الدوحا کی اس روایت کے نقل کرنے میں کوئی متابعت نہیں کرتا. میرا گمان یہ ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہے، ابن عباس نے بعض اہل کتاب سے بات سنی تھی اور اٹھا کر نقل کر دی. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا بیعنی یہی بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا چاہے ثابت ہوتا تو مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا کیا مطلب ہے، جس کا قرآن کریم ما کان محمد ابا احد من ذالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں اعلان کر رہا. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کی اور یہ جواب دیا کہ آپ خاتمیت زمانی بھی ہے، مکانی بھی ہے اور رتبی بھی ہے. زمانی کا مطلب تو ظاہر ہے کہ آپ سب سے آخر تشریف لائے، اور مکانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساتوں زمینیں ہیں اوپر تلے ہیں تو ان کا شمار نیچے سے ہوگا، جو بیچ میں زمین ہوگی پہلے اس کو لیا جائے سن اور سن، تو سب سے آخر میں یہ زمین آئے گی جس پر ہم آباد ہیں. تو معنی یہ ہے ہوں گے کہ جو آخری زمین ہے اس کے لیے کہ آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتمیت رتبی کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے، آپ سب کے جانے ہیں، تو آپ کی خاتم النبیین ہونا یہ کہ آپ سب سے آخر میں، آخر زمین میں تمام کمالات کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. واللہ سبحانہ اعلم. والسقف المرفوع السماء سمكها بناؤها والخلد سمكها بناؤها. السقف المرفوع السماء، سقف المرفوع سے آسمان مراد، رفع سمكها، رفع سمكها اے بناؤها، اس کی تعمیر کو بلند کیا چاہیے. حبک سے السماء ذات الحبک میں، حبک سے استواء و حسن مراد. اذنت سمعت واطعت وانقطعت خرجت وافيها من الموتى وتخلت عنهم دعاها دعاها بسائرة وجهنا الذي كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. يعني زمین کو ساحرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حیوانوں کے بسنے کی جگہ اسی کا نوم اور ان کا سہر ہے، اور اصل کردار ہونا ہے، اسی لیے اس کے اصلی کو درسان کرنے کو ساحرہ کر دیا گیا. محمد قرآن کے شاعر اور حدیث کی تصویر سے زمینوں کو ساتھ ہونا معلوم ہوتا ظاہر تو یہ ساتوں زمینیں آسمان کی طرح سے نیچے اوپر میں، بات کی رائے یہ ہے کہ یہ ساتوں زمینیں متجاور ہیں، یعنی اوپر نیچے نہیں ہے بلکہ سب برابر ہیں، بس کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، شاید جزائر کو الگ الگ نہیں مان لیا ہے، لیکن یہ قول بالکل ہی مشکل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حق قصف به يوم القيامة إلى سبيها رضينا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب. استوق سے مركب تفسير خصفة سے ثابت بن معلوم ہوئی کہ سات زمینوں کے توق بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ واسف ساتوں زمینوں میں پھنسایا جائے گا، ہر زمین اس کے گلے کا توق بن کی جائے گی. وہ بھی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب بن محمد عن ابن ابي بكره عن ابي بكره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا من اربعه حرم ثلاث سماويات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب المضارع الذي بين الجماد والنعمة. خلق السماوات والارض شراح کرام نے چونکہ یہ سمجھ رکھا تھا کہ مصنف صاحب زمینیں بیان کرنا چاہتی ہیں، اس لیے جب ابو بکرہ کی یہ حدیث آئی اور اس میں سات زمینوں کی تصریح نہیں ہوئی تو ان کو پیش کال پیش آیا کہ یہ حدیث ترجمے کے مطابق ہے نہیں. اس مطابقت کے اس بات کے لیے بعضوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہر اس دن سے ارض مراد، سوال یہ کہ اسی حدیث کی کیا تفصیل ہے، یہی کیوں ذکر کی گئی. بعضوں نے یہ کہہ دیا یہاں ابن عساکر پوچھتے ہیں العربین بس غیر جمع آیا اس پر اشکال یہ ہوتی ہے نسخہ مرجو ہے عام نسخ کے خلاف. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث مصنف نے صرف مطابقت بیان کرنے کے لیے ذکر فرمائی ہے. ایک تطابق زمانی ہے, دوسرا تطابق مکانی. تطابق زمانی تو یہ ہے کہ اس دنیا کے ماہ سال ایسے ہی ہیں جیسے اللہ یہاں کے ماہ سال یعنی 12 مہینے. یہ تین ان زمانہ قدیستارک ہے ابھی بھی یوم خلق السماوات والارض تسلط ہوتی ہے. زمانہ اپنی اس دور کے مطابق ہو گیا جو اس کو اس وقت دیا گیا تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو یہ ماہ و سال مطابق ہو گئے اس ماہ و سال کے جو خلق الزمان کے وقت اللہ تعالی شان نے بنائے. اور دوسری مطابقت مطابقت المکان, اور وہ یہ ہے کہ آسمان زمین آسمان کے مطابق. لیکن غور کیجیے کہ حدیث سے کہاں مطابقت المکان کا ثبوت ہوتا, اس سے صرف مطابقت زمانی تو نکلتی ہے کہ یہ ماہ سال مطابق ماہ سال کی جو تخلیق کو زمان کے وقت تھا. لیکن اس میں یہ کہاں ہے کہ زمین مطابق ہے آسمان کے عدد میں. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مصنف نے اسے آسمان زمینوں کے ساتھ ہونے کو ثابت نہیں کیا, بلکہ آسمان و زمین کے مخلوق ہونے کو ثابت کیا جو مصنف کے مقاصد میں بڑا زبردست مقصد ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آسمان و زمین مخلوق ہیں, قرآن اور حدیث سے بات ثابت. کوئی فخر نہیں ہے اگر کسی سمجھدار آدمی کے سامنے یہ باتیں بیچتی ہیں تو اس کو ایک ذوق آئے گا, وہ سمجھے گا کہ بات حقیقت اور واقعات کتنی مطابق. کبھی کبھی کوئی بات کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں ساوس کو کی حاضری. میں نے اس سلسلے میں بڑے بڑے علماء سے گفتگو کی, منصف آدمی قرار کرتا سہی ہے. فخر کے نتیجے میں اللہ صاحب جمعہ کو بھی نہیں ملتی. بابن فی النجوم, امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ نجوم اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق, اللہ نے ان کو خاص مقصد کے لیے بنایا اور وہ آسمان کے لیے زینت, شیاطین کے لیے رجم اور چلنے والوں کے لیے ہدایت. نجوم کے ذریعے انسان کو اپنی رخ کا پتہ چلتا. چلتا ہے اسے کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے. قتادہ کے قول سے ان مقاصد ثلاثہ کی طرف اشارہ فرمایا. یہ نجوم جو میں گھومتے ہیں مرکوز کے سماوات نہیں, لیکن یہ کچھ سما میں واقع ہونے کی وجہ سے سما کے لیے سنت ہیں. وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لثلاث جعل أزينة للسماء ونجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطا وأضاع نصيبه وذكر من تأول بغير ذلك اس ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو نجوم سے سعد النفس کا تعلق قائم کرتے ہیں. چلیے کیا معلوم کہ اس کو سعادت ہوگی یا خدا نخواس کا شفاوت ہوگی نجوم سے کچھ پتا نہیں چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچ کر ان بہت سی آیات کے الفاظ کو لے لیا جن کا نباتات سے تعلق بظاہر ان کا یہاں پر ذکر کرنا بے محل سماعت ہوتا, لیکن ان کا ذکر کرنا بالکل بر محل ہے. اصل میں نباتات کے خوبنی میں ان کے نمو میں ان کے پودینی میں ان کے پھلوں کے الوان وغیرہ میں نجوم کے انوار کو طلوع و غروب کو دخل ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی طرف غالب نجوم نے اشارہ فرمایا. صحیح حسیبا متغیرا والابو ما تاکل الانام والانام والخلق برزق حاضر ما تاکل الانام جس کو انعام کھاتے ہیں. والانعام والخلق برزق حاجز وقال مجاہد الفاظ ملتفتا چلیے الفافا ملتفتا گنجان چلو بل غلب والملتفت الفاف پہلے لغت کہتے ہیں الفاف جمع ہے لف و لطیف کی کسائی کہتے ہیں یہ جمع جمع ہے اس کے معنی مجتمع والغلب والملتفا فراشا من هذا القول تعالى ولكم في الارض مستقر نكدا قليلا وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب صفه الشمس والقمر. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آسمان شمس و قمر اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک خاص انداز سے ان کے لیے سیر مقرر کر دی گئی ہے. دوری و رہوی گھومتے ہیں اور ان کا گھومنا رہا چکی کی طرح سے ہے جیسے چکی اپنی حد کے اندر چکر کرتی ہے, اسی طرح سے یہ شمس و قمر بھی اپنی متعینہ امید کے اندر گھومتے اور چکر کرتے ہیں. حسبان الروحا راہا چکی کے حساب سے چلتے یعنی ان کی حرکت رحویہ دوریہ چلی. وقال غیرہ بحساب ومنازل لا یعدوانہا یعنی مجاہد کے غیر فرماتے ہیں کہ یہاں حسبان کے معنی حساب اور مطلب یہ ہے ہر ایک کے لیے منزل مقرر ہے وہ اپنی منازل پر پہنچتے ہیں تو اس سے ہٹ کر کسی اور طرف کو نہیں جاتا. جماعت حساب مثل شہبان شہاب پیچھے بیٹھے گئے بار بار آپ لوگوں کو کتنا سمجھایا گیا کوشش نہیں فرماتے ہیں اس بار حساب کی جماعت یہ بات ابو عبیدہ نجات القرآن میں لکھتی ہے. امام اسماعیلی کہتے ہیں جس نے حسبان کو حساب کے معنی میں لیا اس کی رائے پر یہ مصدر اور جمع دونوں کا احتمال رکھتا ہے اور یہ کلمہ جب حساب کے معنی میں آتا ہے کہ اس کا ماضی مخلوق ہوتا اور زلزم کے معنی میں آتا تو مقصور ہوتا. دوسرے کتے ہی کے ساتھ طلب کرتا لیکن کوئی کسی کو پاتا نہیں, مرے گا رفتار کی حدود ہی نہیں چل پاتا. چلی نسل سن جو کتاب سب کلمات کتاب کے سیر میں آ رہے ہیں, یعنی آ چکے ہیں اور ان سب پر تقریر ہو چکی. چلیے کل واحد منہما واحیتا وحیہا تشققها ارجائها ما لم ينشق منها, یعنی ارجاء سے مراد وہ اطراف جو نہیں پھٹیں گے. چلیے فہم علی آفتہ کقول تعالی ارجائی, یعنی فرشتے اس کے اطراف غیر منشقہ پر ہوں گے. چلیے کقول تعالی ارجائی البیر اغتش وجن اظلم وقال اغتش وجن اظلم, اللہ تعالیٰ فرماتا اب تصے لئی رہا اور فرماتا ہے فلما جننا علیہ اللیل, مصنف رحمت اللہ علیہ نے دونوں کی تفسیر اظلم فرما دیا. پہلی تو قتادہ کی تفسیر ہے, انہوں نے اب تصے لے رہا اظلم لیالیہ فرمایا ہے, لیکن اس پر اسماعیلی کو تردد ہے اس لیے کہ اب تصے کی معنی ہے جعلہ مرجنا اور یعنی متعدی ہے اور اظلم لازم ہے, تو لازم سے متعدی کی تفسیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ لیکن فتح گاہ سامنے سے عربی انہوں نے جب افتش علیہ کی تفسیر اظلم علیہ کی اسے خود معلوم ہے لفظ اظلام وہ عام طور سے لازم مستعمل ہوتا ہے لیکن